शरीर का यही कर्पूर गौरार्ध शरीर का कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय शिवाय महापन्नगभूषणाय शिवान्विताय शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय सौभाग्यमनन्तकालम् भूयात् सदा तस्य समस्तसिद्धिः।